Chociaż nadal uważam, że to było bardzo ciekawe zderzenie, o tym rozmawiałyśmy na samym początku. Więc satysfakcji, takiego poczucia sprawczości tam, gdzie sobie taki punkt postawisz, ci życzę, bo wiem, jak to jest ważne. Niezależnie od tego, czym człowiek się zajmuje. I do zobaczenia. Dzięki. Since it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. It's been too hard living, and I'm afraid to die. Know what's up there beyond the sky. Been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it is. Everybody there keeps telling me, don't hang around. It's been a long time coming, but I know change gon' come. Oh, yes, it will. But he just winds up knocking me back down on my knees. Oh, sometimes I thought I wouldn't last for long.